Producciones imaginarias presenta Off Mental. Saúdos desde a edición número 97 de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Abrindo unha vez máis con Olas de Ónice, a sintonía que Héctor Pérez Agua, coa colaboración do músico madrileño Esaú Reguilón, fixeron para esta nova etapa do programa das músicas agochadas. Ben vida, ben vido. Cola tins along the tracks. Música futurista para abrir este programa, realizada no pasado, en 1982. Para o selo belga, Les Disques du Crepúscule, aquí estaban ela, Stato Miranda, e el, Carter Barnell. Este dúo, baixo nome de Thick Pigeon, gravaron un single aí, nese pretérito, que apuntaba ineludiblemente a un futuro. Six minutes. Sudan, a cara B deste single producido en 1982, pero que apuntaba, como ben vichedes, ao futuro polo dúo Thick Pigeon, formado pola vocalista Staton Miranda e o instrumentista Carter Barwell, ambos do cenario Art Rock do centro da cidade de Nova York, onde tamén se estaron xente como Glenn Branca ou mesmo os Sonic Youth. Staton Miranda é tamén coñecida polas súas producións baixo outros nomes, como Miranda Dalí ou polo seu propio nome, Staton Miranda. Así, en 1986, produce un single para Factory Benelux, producido nada máis e nada menos que por Stephen Morris e Gillian Gilbert dos New Order, The Wheels Over Indian Trails. Over Indian Trails, unha peza tirada dun single publicado en 1996 por Factory Benelux, Staton Miranda, xa asinando co seu propio nome. Deste, por certo, tamén se faría a conseguinte versión en formato maxi. Miranda e Carter volverían a xuntarse para un novo traballo publicado en 1991 baixo o nome de Miranda Dalí. Marchamos directamente ao ano 1995 cando Stato Miranda aparece nun mítico compilatorio homenaxe aos Joy Division, nomeadamente Ian Curtis, ou xa famoso A Means to an End, aportando esta maravillosa visión do Love Will Tear Us Apart, o amor desgarraranos. Stato Miranda en 1995 con esta versión extraordinaria do Love Will Tear Us Apart dos Joy Division, El amor desgarraranos, dentro do compilatorio A Means to an End, publicado por Virgin no ano 1995, un compilatorio de bandas facendo homenaxe a esa estupenda banda de Manchester, unha das Factotum do selo Factory Records, que, como sabedes, é un pouco a nai da subsidiaria belga Les Disques du Crepúscule. Neste punto do programa, na edición número 97 de Off Mental, neste reencontro con todas e todos vos despois deses 4 anos de parón, e con esta nova época e nova sintonía que nos ofrece Héctor Pérez Agua, queremos tamén a presentarvos hoxe unha serie de bisagras sonoras que soarán a modo de separatas das diversas seccións do espazo, donde incorporaremos cuñas, indicativos sonoros, que o propio Héctor Pérez Agua nos ven de enviar. Acabamos de abrir os arquivos, estamos gratamente impresionados e a verdade que, bueno, súper agradecidos de que Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, Never End e tantos outros proxectos nos agasalle con tales delicatessen sonoras exclusivas para Off Mental. Imos coa primeira. Primeira das 4 miniaturas delicatessen sonoras que Héctor Pérez Agua realiza para Off Mental. Ao longo do programa escuitaremos as restantes. Esa que estábamos co repertorio de Les Disques do Crepúscule, un dos seus grupos abanderados foron os Tuxedo Moon, e dase a circunstancia de que todos os seus integrantes realizaron a posteriori traballos en solitario, como é o caso de Winston Tong. Twist and bind. Winston Tong, no ano 1985, grabando para les disques do Crepúscule este álbum xa en solitario titulado Theoretically Chinese. Ubiamos a peza Reports from the Hearts. Winston Tong nace en 1951 en San Francisco, California. É actor, dramaturgo, artista visual, titiriteiro e cantor. Nace, como decíamos, nos Estados Unidos, de padres chineses exiliados pola Revolución Comunista. Tong únese aos Tuxedo Moon en 1977. Graba esporádicamente e actúa en vivo co grupo. E tamén graba material en solitario como o álbum este que estamos a ouvir. Un álbum de 9 cancións producido por Alan Rankin e que conta con convidados especiais como Stephen Morris dos New Order. Esa que estamos, imos cunha peza máis deste traballo. Theoretical China. One foot in this world, one in the next. Let's get away where no one suspects us of being. Theoretical China, unha das pezas de Winston Tong no seu álbum en solitario Theoretical College Chinés, publicado en 1985 polo selo belga Les Disques du Crepuscule. Esa que estamos, imos subir outra das miniaturas Delicatessen sonoras que nos envía Héctor Pérez Agua e que formarán parte das bisagras sonoras, das cuñas, dos indicativos deste espazo. A segunda das variacións da nosa sintonía, que, como sabedes, vende a producir exclusivamente para o programa Héctor Pérez Agua, e eran esas pilulas sonoras, esas pequenas maravillas únicas que ouviremos entre sección e sección, e os vos estamos presentando aquí. Esta diminuta delicatessen sonora deixounos un regosto especial para presentarvos o seguinte dos protagonistas desta edición número 97 de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Desde Múnich, ecoparaugas do selo FM, aquí temos os ambientes do contrabaixista Eberhard Weber. Thank you. Party on a White Horse, unha peza tirada do álbum The Following Morning, publicado en 1977 no selo alemán ECM polo contrabasista Eberhard Weber. As composicións de Weber misturan o jazz de cámara, música clásica europea, minimalismo e música ambiental. Seica non vos soe moito o seu nome, mas é un dos grandes do catálogo ECM. Como curiosidade, desde principios da década de 1980, Weber colaborou regularmente coa cantora británica Kate Bush, tocando en 4 dos seus 6 álbumes de estudio: The Dreaming, 1982, Hounds of Love, 1985, The Sensual World, 1989, mesmo Aerial en 2005. Kate Bush no ano 2005 no seu álbum Aerial. Escoitábamos o preludio e o prólogo, comezo da segunda parte deste doble traballo, A Sky of Honey. Aerial foi o primeiro álbum doble de Kate Bush lanzado logo dunha ausencia de 12 anos da industria da música, durante os que Kate Bush adicou o seu tempo á familia e á crianza do seu fillo. O primeiro dos discos, subtitulado A Sea of Honey, apresenta un conxunto de cancións non relacionadas entre sí, pero este segundo disco, subtitulado A Sky of Honey, consta dunha súa peza que se deleita coa experiencia de aventura ao ar libre nun só día de verán, comenzando pola mañá e terminando 24 horas despois co seguinte emencer. Nestes dous primeiros pasaxes da segunda metade desta obra estaban Kate Bush o piano e voz, Eberhard Weber o baixo, os arranxos orquestrais de Michael Kamen e na sección rítmica Peter Erskine. E non hai tempo para máis nesta edición número 97 de Off Mental. No reencontro nesta segunda época con todas e todos vos. Despedimos cunha nova referencia do selo ECM e o trompetista italiano Enrico Rava do seu álbum The Pilgrim and the Stars, publicado en 1977, este Blanca Snow. Marchamos. Na realización técnica, selección musical e comentarios, Estivo André, Pequeno Monstro. Todos os programas en offmental.blogspot.com. Até o programa que ven. foi Off Mental, a cara B da música.